يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Enyi wana wa Israeli, kumbukeni neema yangu niliyokuneemesheni na hakika mimi nikakufadhalisheni kuliko wengine wote. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha shafa'atun wa la hum yunsarun. Na iogopeni siku ambayo hatamfaa mtu mwenziwe kwa lolote, wala hakitakubaliwa kwake kikomboleo, wala maombezi hayatamfaa, wala hawatanusuriwa. Wa idhi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin faatammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Na Mola wake mlezi alipomjaribu Ibrahimu kwa kumpa amri fulani, naye akazitimiza, akamwambia hakika mimi nitakufanya uwe mwongozi wa watu, akasema je, na katika vizazi vyangu pia? Akasema ahadi yangu haitawafikia wenye kudhulumu. Wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa'ahidna ila Ibrahim wa Isma'il an tahhira baytiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'i sujud. Nakumbukeni tulipoifanya ile nyumba iwe pahala pa kusanyika watu na pahala pa amani, na alipokuwa akisimama Ibrahim pafanyeni pawe pa kusalia, na tuliagana na Ibrahimu na Ismail, itakaseni nyumba yangu kwa ajili ya wanaoizunguka kwa kutufu na wanaojitenga huko kwa ibada na wanaoinama na kusujudu. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlihi minath thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila 'adhabin nar wa bi'sal masir. Na aliposema Ibrahim, e Mola wangu mlezi, ufanye huu uwe mji wa amani na uwaruzuku watu wake matunda, wale wanaomwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, akasema na mwenye kukufuru pia nitamstarehesha kidogo, kisha nitamsukumiza kwenye adhabu ya moto, na hapo ni pahala pabaya mno pa kurejea. Wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayti wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Nakumbukeni Ibrahim na Ismail walipoinyanyua misingi ya ile nyumba wakaomba, ewe Mola mlezi wetu tutakabalie, hakika wewe ndiye msikizi mjuzi. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ewe Mola mlezi wetu, tujalie tuwe ni wenye kusilimu kwako, na pia miongoni mwa vizazi vyetu wawe umma uliosilimu kwako, na utuonyeshe njia za ibada yetu na utusame, bila shaka wewe ndiye mwenye kusamehe mwenye kurehemu. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ewe Mola mlezi wetu, waletee mtume anayetokana na wao awasomee aya zako, na awafundishe kitabu na hikma, na awatakase, Hakika wewe ndiye mwenye nguvu, mwenye hikma. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Enyi wana wa Israeli, aminini na mkumbuke neema kubwa niliyokupeni kwa nilivyokutoeni kwenye dhulma ya Firauni, na nilivyomzamisha baharini, na nilivyokupeni manna na salwa, na nikakuleteeni manabii kutokana miongoni mwenu, nikakufunzeni kitabu na mengi mengineyo ya utukufu niliyokupeni. Pia nikakunyanyueni kwa wakati fulani kuliko watu wote kwa vile nilivyowateua manabii kadhaa kutokana nanyi. Na iogopeni adhabu ya Mwenyezi Mungu katika siku ambayo hapana mtu ateweza kumtetea mwenziwe kwa lolote, wala fidia haitakubaliwa, wala maombezi hayatafaa kitu, wala makafiri hawatapata mtu wa kuwanusuru na Mwenyezi Mungu. Na kumbukeni pale Mwenyezi Mungu alipomjaribu baba yenu Ibrahim kwa kumtwisha amri fulani, naye Ibrahim alizitimiza hizo amri vilivyo. Mwenyezi Mungu akamwambia, mimi nataka kukufanya wewe we imam, yani mwongozi wa watu, nao wawe wakikufuata wakishika nyayo zako. Ibrahim akamtaka Mola awajalie katika vizazi vyake wawe pia maimamu kama yeye. Mwenyezi Mungu akamjibu kuwa haya hawatayapata wanaodhulumu, na hivyo kaashiria kuwa mnamo dhuria za Ibrahim watatokea waliowema na waliowabaya. Na kadhalika kumbukeni hadithi ya Ibrahim na mwanao Ismail walipojenga ile nyumba takatifu ya Makka, Al-Kaaba. Katika kisa hichi pana funzo linalofika mbali kwa mwenye moyo wa kuzingatia. Basi kumbukeni tulipoifanya nyumba hii ni pahala wanapokwenda viumbe kutoka kila pahala duniani na kukusanyika. Na tukaifanya kuwa ni pahala pa usalama na amani kwa kila mwenye kutaka hifadhi. Na pia tulivyoamrisha kuwa pahala alipokuwa akisimama Ibrahim kuijenga hiyo nyumba pafanywe ni msala, yani pahala pa kusalia. Na tukaagana na Ibrahim na Ismail waihifadhi nyumba hiyo isipate kitu ambacho hakistahiki na utakatifu wake, na waitayarishe kwa matayarisho yanayosihi kwa wanaokusanyika huko, wale wanaokwenda kutufu na wanaokaa kwa ibada ya itikafu na wanaosali. Nakumbukeni Ibrahim alipomwomba Mola wake mlezi ajalie mji utakaokuwa hapo kwenye nyumba ya Al-Kaaba uwe mji wa amani, na awaruzuku matunda ya ardhi na khairi zake watu wake wataomwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Mwenyezi Mungu alimjibu kuwa hatamnyima riziki hata kafiri muda wa uhai wake mfupi, kisha siku ya kiyama atakwenda ingia katika adhabu ya Jahannam, na mwisho wa watu hao ni muovu mno. Na alipokuwa Ibrahim na mwanao Ismail wananyanyua misingi ya Al-Kaaba na huku wakimwomba Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wetu, ewe mumba wetu na mwanzishi wetu, tupokelee hii kazi yetu tuifanyayo kwa usafi wa nia kwa ajili yako, kwani wewe ni mwenye kusikia maombi yetu, ni mwenye kujua ukweli wa nia yetu. Mola mlezi wetu, tuwezeshe na utujalie tuwe wenye kukusafia nia wewe, na miongoni mwa vizazi vyetu wajalie watoke watu wenye kukusafia wewe. Na tufundishe njia za ibada yetu kukuabudu wewe katika nyumba hii takatifu na pembezoni mwake. Napokea toba yetu tunaposahau au tunapokosea. Hakika wewe ni mwingi wa kupokea toba za waja wako, na msamehevu kwao kwa fadhila yako na rehma yako. Mola mlezi wetu, waletee kutokana na vizazi vyetu mtume miongoni mwao atakayewasomea aya zako, na atawafundisha yale utakayomfunulia yeye katika kitabu na elimu zenye manufaa na sharia zenye hikma, na watakase kutokana na tabia mbovu. Hakika wewe ndiye mwenye kushinda, mwenye nguvu, mwenye hikma katika uyatendayo na unayoamrisha na unayoyakataza. Mwenyezi Mungu hakupeleka mtume kutokana na vizazi vya Ismaili ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwake yeye ndiyo dua hii imepokelewa na Mwenyezi Mungu kwa kutumwa kwa vizazi vya Ismail na wanadamu wote.